आई पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 18वां श्लोक। दुखा भाव देवास्य सर्व कामाप्ति रीरिता सर्वान् कामान् सावाप्त्वा ह्यमृतो भवदित्यतः दुःखाभावदेवास्य सर्वकामाप्तिरीरिता सर्वान् कामान् सावाप्त्वा ह्यमृतो भवदित्यतः। सर्वान् कामान् असौ आप्त्वा हि अमृतो अभवत् इति अतः इत्यतः आप्त्वा मतलब प्राप्त करके। तो इसके पहले श्लोक क्या था, यस्य नाहंकृतो भाव है ना, बुद्धि न लिप्यते हत्वापि सयमान लोका नहंती न निबध्यते। तो यदि अहंकार भाव नहीं, इसका तात्पर्य हुआ कि जब तत्व ज्ञान हुआ तो अहंकार का बीज जो अज्ञान, वही ज्ञानाग्नि से दग्ध हो चुका है, क्योंकि तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय युगपत होते। जब मनोनाश हो गया तो अब ये जो अहंकार होना भी असंभव है, यह मात्र अर्थवाद है। अर्थवाद समझते ना, अर्थवाद मतलब निंदा प्राशस्त्य पर अन्यतर वाक्यम अर्थवाद। किसी को किसी काम में लगाना हो तो खूब प्रशंसा कर देते, जैसे ये जो होते ना एडवर्टाइज करने वाले, किसी चीज की इतनी महिमा प्रचार करते कि न लेने वाला भी एक बार क्या सोचता है लेकर देख लें क्या चीज है। तो प्रशंसा करने का मतलब उसमें रुचि पैदा करना, प्रवृत्त करना, और निंदा मतलब वहां से निवृत्त करना, ये अर्थवाद का काम होता है। तो निंदा परक प्रशंसा परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। तो यहां पर ज्ञानी का अर्थवाद मतलब प्रशंसा है कि ज्ञानी जिसने की तत्व को उपलब्ध कर लिया है, अब वह चाहे पूरे ब्रह्मांड का हनन कर दे तो भी पाप ताप से असंश्लिष्ट रहता है। जैसे पुष्कर पलाश के ऊपर एक बूंद भी जल का संश्लिष्ट नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी की अर्थवाद है प्रशंसा मानना। ऐसा नहीं को मारने लग जाएगा, क्योंकि आनंदगिरी स्वामी ने एक श्लोक उद्धृत किया है। आनंदगिरी प्रमाणिक टीकाकार है गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र पर, जो प्रमाणिक उपनिषद और भाष्य के ऊपर टीका है उसका नाम आनंदगिरी टीका है। उन्होंने श्लोक उद्धृत किया, बुद्ध्वा अद्वैत तत्वस्य स्वेच्छाचरणम भवेत यदि तथा तद्दिशां सुनाम को विभेद असूचि भक्षणे। इस श्लोक है यदि अद्वैत को जान लिया, उपलब्ध हो गया, बुद्ध्वा अद्वैत तत्वस्य स्वेच्छाचरण भवे यदि, स्वेच्छाचारिता यदि हो जाए, तो एक तत्वज्ञानी में सुनामल कुत्ते में क्या अंतर। जैसे कुत्ता कुछ भी खाता पीता, कुछ भी कहीं भी जाता आता, किसी को भी भोगता है, ऐसे ही अद्वैत तत्व को उपलब्ध हो गया और स्वेच्छाचरण भवेद यदि, स्वेच्छाचारिता आ गई, तो कुत्ते में और ज्ञानी में अंतर नहीं होगा। जिसका अंतःकरण इतना पवित्र हो गया, जिसके द्वारा साक्षात्कार किया और वासना क्षय हो गई, मनोनाश हो गया, अब उसके अंतःकरण के द्वारा स्वेच्छाचारिता हो, इस संभावना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये वाक्य प्रशंसापरक है, अर्थवाद है। और कदाचित ऐसा देखने में आए तो वहां पर मानना चाहिए कि बारितानुवृत्ति से या लेसा विद्या मानते हैं, वो एक ही अर्थ है। चना को आपने भून दिया तो चना पूर्वत दिखाई तो पड़ता है, पर उस चने में यह सामर्थ्य नहीं कि अंकुर उत्पन्न हो, इसको बोलते बाधितानुवृत्ति। हाँ, बाधिता अनुवृत्ति, इसी को बोलते लेसा विद्या। तत्व ज्ञान से आवरण भंग होने पर भी जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक लेसा विद्या के रहने से शरीर का व्यवहार चलता रहता है। हाँ, लेसा विद्या बोलते। तो यहां पर भी जैसे जनक महाराज हो गए, अर्जुन हो गए, अश्वपति कैकेयी हो गए, गीता भाष्य में नाम आता अश्वपति कैकेयी का भी, तो तत्व ज्ञान होने के बाद भी जिनका व्यवहार चल रहा है, पापियों को इनाम देना, पापियों को दंडित करना, पुण्यात्माओं को इनाम देना, दोनों काम चल रहा राजा का। तो यहां पर जो जनक महाराज का व्यवहार है, अर्जुन का व्यवहार है, यह बाधितानुवृत्ति से है। बाधितानुवृत्ति मतलब कि अन्य जीवात्माओं की प्रारब्ध से उसका व्यवहार चल रहा। जैसे कि आप लोगों ने बार बार सुना होगा, तदेच्छत बहुश्याम प्राय, सृष्टि के प्रारंभ में उस अधिष्ठान चेतन में ब्रह्म में संकल्प हुआ, एको अहम बहुश्यामा तदेच्छत बहुश्याम प्रजा एय, मैं बहुत रूप हो जाऊं। यह जो संकल्प हुआ यह जीवात्माओं के अदृष्ट से हुआ है, स्वतः नहीं हुआ। जो जीवात्मा है उन जीवात्माओं के अदृष्ट मतलब धर्माधर्म पुण्य पाप, हाँ, तो उन जीवात्माओं के अदृश्य से उस चेतन में संकल्प हुआ, एको अहम बहुश्याम, तो सृष्टि का विस्तार हो गया। अब पुनः जो जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, त्राहि माम रक्ष माम प्रार्थना करते हैं, तो सृष्टि होने के बाद जब दैत्य भक्तों को जीवात्माओं को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो जो जीव की यह प्रार्थना है, त्राहिमाम पाहिमाम, इस अदृष्ट के कारण से वही चेतन रामा होता कृष्णा होता लेकर आता है, स्वतः नहीं। वो जो जीवात्माओं का अपना जो एक प्रार्थना है, जो अदृष्ट है, हे भगवान पधारो रक्षा करो, तो समष्टि जीवात्माओं के अदृष्ट से उसी चेतन का रामा अवतार कृष्णा अवतारों के पालन कार्य करता है। अब पुनः जो महाप्रलय में जब हजार वर्ष तक सूर्य का संताप होता है, जल का प्रपात होता है, तो जैसे आप लोग भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान माता जी को, पिताजी को, दादाजी को उठा लेते, बड़ी कष्ट से बड़ी पीड़ा हमें देखा नहीं जाता, ऐसे ही महाप्रलय काल में जब हजार वर्ष तक सूर्य संतप्त होते हैं, अग्नि का प्रपात होता है, तो सारे जीवात्मा प्रार्थना करते, प्रभु अब हमें बुला लो, बहुत पीड़ा बहुत तकलीफ सहा नहीं जाता। उस समय वही चैतन्य रुद्रावतार लेकर सबका उपसंहार करता। उपसंहार मतलब मारना नहीं, वह ऐसे तांडव नृत्य करते जैसे कि आप जब किसी मनोरंजन के साधन को देखते हैं तो भूल जाते हैं कि मुझे भोजन करना है, सोना है, या मच्छर काट रहा है, पैर में पीड़ा हो रही, चार घंटे के बाद महसूस होता है। ऐसे ही भगवान ऐसा तांडव नृत्य करते हैं कि जीवात्माओं का जो शरीर है आनंद से पिघलकर पानी पानी हो जाता, और जो कुटस्थ है अपने स्वरूप में तादात्म हो जाता है अधिष्ठान चेतन में। क्यों नहीं होगा? आनंद से पीड़ा, जब पीड़ा होगी तो परमात्मा को पुकारेंगे, तो उस चेतन में संकल्प होगा उपसंहरामी, उपसंहार मुझे करना चाहिए। तो जीवा समष्टि जीवात्माओं को उस अदृष्ट से प्रार्थना से कि उपसंहार करना चाहिए, वही चैतन्य का रुद्रावतार होता है। वैसा तांडव नृत्य करते हैं कि आदमी विशुद्ध हो जाता है, शरीर पिघल के पानी बन जाता है और कुटस्थ अपने स्वरूप में तादात हो जाता है। उसमें नहीं हुआ है, ये तो लोक का व्यवहार में लोग कहते हैं, ऐसा नहीं तो उसको पाप लगने लग जाएगा रुद्र को। वैसा तांडव नृत्य करते हैं भगवान शंकर, इतना विलक्षण, हाँ अपने आप में तांडव नृत्य करते, उसको देखकर सब विशुद्ध हो जाते हैं, शरीर गल के पानी पानी हो जाता है। ये तात्पर्य उसका है। तो यहां पर भी यदि लोक व्यवहार में ज्ञानी के जीवन में यदि कुछ दिखाई पड़ता परोपकार कर रहे, तो समझो कि वह समष्टि चैतन्य के ही प्रेरणा से, उसके संकल्प से है। क्योंकि तत्व ज्ञान होने के बाद कामना क्षय और मनोनाश हो जाता है, तो मनोनाश हो गया तो फिर अहंकार भाव संभव नहीं है। यदि दिखाई पड़ता है तो बाह्यतानुवृत्ति से, बाह्यतानुवृत्ति मतलब प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार से आपको शीशे में एक मुख की प्रतीति है, मुख है नहीं, ऐसे ही वह एक बाह्यतानुवृत्ति से आपको दिखाई पड़ रहा कि इसमें इनमें कर्तापना है, पर इनमें कर्तापना नहीं होता है, ये तात्पर्य है। हाँ, इसीलिए पहले आपने श्रवण किया कि ज्ञानाग्नि से संचित कर्म का नाश, और क्रियमाण मतलब ज्ञानोत्तर भावी जो कर्म है उनका असंश्लेषण, मतलब कोई संबंध नहीं होता। जैसे पुष्कर पलाश से जल का संपर्क नहीं, ऐसे ज्ञानोत्तर भावी कर्मों का ज्ञानी से असंश्लेषण होता है, कोई संबंध नहीं होता, स्पर्श नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद तो अब जो है संश्लेषण नहीं होता है, तो ये कर्म आखिर में किसको मिलते हैं? तो उपनिषद में कहा तस्य पुत्रा दायम उपगच्छन्ति सुहृदः साधुकृत्याम द्विषन्तः पापकृत्याम। जो उसके पुत्र पौत्र सेवक हैं अनुयायी, वे अच्छे सत्कर्मों के पुण्य कर्म को प्राप्त करते हैं। द्विषन्तः पापकृत्याम, जो द्वेष करने वाले ईर्ष्या करने वाले हैं, उन्हें उनके जो कुछ ज्ञानोत्तर भावी पाप कर्म, जैसे चींटी मर गई, मकोड़े मर गए या कुछ हो गया, वह उसके कर्म के फल को भोगते हैं। एक व्यवस्था है। चले बागे, चलो जी। तो ज्ञानी होने का मतलब ऐसा नहीं कि यथेच्छाचरण करेगा, ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध्वा द्वैत तत्वस्य स्वेच्छा चरणम भवेद यदि तथा तदा ज्ञानी सुनाम को भेद असूचि भक्षणे। इससे सिद्ध होता है स्वेच्छाचारिता नहीं होती है। एक उसकी प्रशंसा है कि निस्त्रे गुन्ने पतिव्रतम को विधि को निषेध, ये प्रशंसा है, अर्थवाद है। संभव नहीं कि यथेच्छाचरण हो जाए, पर प्रशंसा कर दिया कि भाई वह तो स्वरूप को उपलब्ध हो गया, उसके लिए कुछ विधि नहीं निषेध नहीं है, यह तात्पर्य है। अब आगे चलिए, अब आगे बता रहे हैं जैसे कि 17वें श्लोक में है ना कि न मुक्ति नाशेत पापम मुख कांतिर नश्यति, ये भी अर्थवाद है। किसी भी वेदार्थ श्लोकार्थ को लगाने के लिए यह देखना पड़ता है कि विधि है कि मंत्र है कि नामधेय है कि अर्थवाद है, पर यह देखना पड़ता है हमें। ये विधि मतलब कि कुर्यात क्रियेत भवेश्यात, ये विधि है, या नामधेय मतलब नाम मात्र है, किसी चीज की संज्ञा है, या मंत्र है जैसे अग्नि चामुंडा बिच्छ मंत्र हो गया, या अर्थवाद है, पर इसको देखना पड़ता है। इसके बाद षड विध लिंग तात्पर्य ग्राहक हैं, उपक्रम उपसंहार अर्थवाद उपपत्ति अभ्यास अपूर्वता, ये सब देखना पड़ता है। ये जो छह तात्पर्य ग्राहक लिंग हेतु है ना, उस कसौटी पर कसने के बाद तब जो है ना उस श्लोकार्थ मंत्र का अर्थ सिद्ध होता है, मन से कर देने से नहीं सिद्ध होता, उस कसौटी पर कसना पड़ता है। उपक्रम क्या, उपसंहार क्या है, बार बार चीज क्या आई है, अभ्यास क्या है, अपूर्वता नई चीज क्या है ना, उपपत्ति तर्क क्या है, अर्थवाद क्या है, ये सब देखना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक, ऐतरेय उपनिषद का तो देखो ये अर्थवाद है, लिखा ना, न मुक्तिम न सेत पापम मुख कांति न नश्यति, मतलब कि वह पाप मुक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। यदि जैसा लिखा वैसा ले, जो वेद मंत्र है ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः न भुक्तम क्षयते कर्म कल्प कोटिशतैरपि, इससे विरोध हो जाएगा। श्रुति कहती है ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, जब पापी या कस्मल क्षीण हो जाते तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। और यहां कह रहे कि पापम मुक्तिम न नाशयेत, अर्थवाद प्रशंसा है, इसमें अर्थ लेना है इसको। जैसे व्यवहारिक जगत में बोलते हैं ना कि भाई वो इतने बड़े आदमी हैं, उनका संपर्क सीधा पीएम मोदी से है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये प्रशंसा है। उसको पहले जल्दी पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि बड़े आदमी का है ना, पेपर में आ जाएगा, तो उसको पहले पकड़ेगी, पर प्रशंसा होता है। ऐसे यहां पर प्रशंसा है, यहां निंदा नहीं है, निंदा कहीं अन्यत्र होता है, या तो निंदा परक होगा या प्रशंसा परक, उसको अर्थवाद, अर्थवाद सबकी परिभाषा है, डिफिनेशन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं कोई एक होना चाहिए। हाँ चलो, हम अब बोल रहे हैं कि उप चातुर्विध्य मध्य द्वितीय प्रकार, चार प्रकार जो पहले बताया था उसमें द्वितीय प्रकार, चार क्या था, दुखा भाव, दूसरा कामाप्ति ही, तीसरा कृत कृत्यता, चौथा था प्राप्त प्राप्योहम, ये तीसरे श्लोक में आया है। तो दुखा भाव तो बतला दिया कि जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया उसके जीवन में दुखा भाव मतलब कि समस्याओं से छुटकारा, सारी बीमारी है अध्यस्त, अध्यस्त पर जो हमारी बुद्धि टिकी है ना, वहीं से सब खेल प्रारंभ हो रहा। यदि हमारी बुद्धि अध्यस्त का अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाए अधिष्ठान तक, तो कोई समस्या नहीं। और अपने स्वयं मापदंड है कि जब तत्व ज्ञान हो गया आपको, तो मनोनाश वासना छय सब हो जाएगा, तो मन में तरंगे उठ रही मतलब ही तत्व ज्ञान नहीं हुआ, सीधी बात है। या सेम स्वसंविद्ध है, जैसे कि सुख दुख है, तो सुख दुख आंख नाक कान से प्रत्यक्ष नहीं होता है भाई। घट को तो आपने आंख से प्रत्यक्ष कर लिया, शब्दों को सुनकर प्रत्यक्ष कर लिया, पर सुख दुख का आंख नाक कान त्वचा से प्रत्यक्ष नहीं होता है, किसे होगा? स्वसंविद्ध है, साक्षी भाष्य बोलते, उसी को साक्षी भाष्य। यह नियम है कि बाह्य वस्तु का जब ज्ञान करते हैं तो इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, समझे ना? इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष अपरोक्ष होता है, घट पटमट का। और जो आंतर प्रत्यक्ष है, सुख का दुख का, भूख का प्यास का, यह साक्षी भाष्य। अंतःकरण से सुखाकार वृत्ति तो बनेगी, परंतु उस वृत्ति को साक्षी प्रकाशित करता है। तो आप कहते हैं मुझे जोर से भूख लगी है, जोर से प्यास लगी है, बड़ा मैं दुखी हूं, बड़ा मैं सुखी हूं। तो सुख दुख भूख प्यास का जो प्रत्यक्ष है, अपरोक्षता है, स्वसंवेद्य साक्षी भाष्य है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। ऐसे ही अंतःकरण के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति तो बनेगी, भगवताकार वृत्ति बनती है, परंतु इसमें एक और विशेषता है, शब्दों को सुनने के बाद बनती। सुख दुख तो और भूख प्यास तो बिना शब्दों के सुने भी वृत्ति बन जाती, भूखाकार सुखाकार दुखाकार वृत्ति बनती। तो जो सुख दुख की वृत्ति है ना, बिना कारण के होता है, सारे संसाधन मौजूद हैं, सब कुछ है, फिर भी आप को दुख होता है, सुख होता है। ये सुख दुख है, इसका कारण अज्ञान है, समझे ना? तो सुखाकार दुखाकार जो वृत्ति बनती है, इसमें किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति में शब्दों को कान से सुनते हैं, तो कान से शब्दों को श्रवण किया हमने, गुरु मुख से श्रवण किया आपने, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो गुरु मुख से शब्दों को श्रवण किया, तो सुनने के बाद अब अंतःकरण में वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार भगवताकार, मन से कल्पना करते हैं, वृत्ति में कल्पना करते हैं भगवान ऐसा होना चाहिए, तो वहां ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। पर ब्रह्माकार वृत्ति का व्याप्ति, व्याप्त तो ब्रह्म होगा पर विषयता नहीं, क्योंकि तो ब्रह्म निर्विषय है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये कोई विषय है ही नहीं। तो आचार्य मुख से सत्संग से शब्दों का श्रवण यह एक अंतरंग साधन हो गया। सुख दुख में भी साधन है, उमा बन का कहना सही है, साधन है। सुख दुख वैसे नहीं होता, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा प्रतिकूल आचरण कर दिया, प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, कुछ ऐसी बातें ताना या व्यंग कर दिया, तो माध्यम तो है। ऐसे यहां पर भी यह जो अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार तो बनेगी, तो इस ब्रह्माकार वृत्ति की व्याप्ति ब्रह्म तक तो है, परंतु वहां विषय की व्याप्ति नहीं, क्योंकि ब्रह्म कोई विषय नहीं, वो निर्विषय है। जहां पर विषय होता है वहां पर वृत्ति विषय को व्याप्त करती है, जैसे घट है पट है हाथी, मान लो हाथी आपने कान से सुना, अब अंतःकरण से वृत्ति बन गई और हमारे वृत्ति हस्त्याकार को व्याप्त कर ले कि बड़ा भारी पहाड़ की तरह काला काला, सूपे के समान उसके कान हैं, रस्सी के समान उसके पूंछ हैं। एक मतलब कि विषय को व्याप्त कर ली वृत्ति, पर यहां पर ब्रह्म निर्विषय है क्योंकि ब्रह्म द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, वो क्रिया नहीं है, शब्द नहीं, इसलिए वहां विषय की व्याप्ति नहीं होती। मतलब फल व्याप्ति, फल बोलती इस विषय को, फल व्याप्ति नहीं, विषय व्याप्ति नहीं, पर वृत्ति व्याप्ति करनी पड़ती है। तो हम लोग वृत्ति व्याप्ति करेंगे तो तत्काल अपरोक्षानुभव होने लग जाएगा। तो हमारी वृत्ति तो बनती है, पर वृत्ति तैल धारावत नहीं, घंटा दो घंटा पांच घंटा बनती है, रात को सोने के बाद वृत्ति समाप्त, फिर उठते हैं तो फिर नई वृत्ति बनानी पड़ती है। जैसे किसी ने आपका अपमान कर दिया, या आपको चिंता है कि भाई एक महीने के अंदर ही अपने को कन्यादान करना है, बिटिया का ब्याह करना है, तो सपने में भी वही देखते हैं आप सब, किसी सजावट करना है, कैसी व्यवस्था करना है, आप खुद की वृत्ति पूरी इसमें लगी रहती। जब कन्यादान हो जाता तब आपको नींद आती, हाँ अब निश्चिंत हो गए, सिर का बोझ हल्का हो गया, बोलते कि नहीं। ऐसे यहां पर वृत्ति बननी चाहिए। तो हमारी वृत्ति तो बनती है ब्रह्माकार, पर ब्रह्माकार जो वृत्ति है वो अधिष्ठान चेतन को व्याप्त नहीं कर पाती, एकाध अंश तक छूकर वापस आ जाती है। तो जब पूरी वृत्ति ब्रह्म को व्याप्त करेगी तो वह स्वयं प्रकाश है, उसका अनुभव हो जाएगा। तो अपने आप दुखा भाव मतलब कि जो अधिष्ठान चेतन पर जो अध्यस्त नाम रूप है उसका बाद हो जाएगा। आपकी साधना कहां तक पहुंची, मतलब कि 10 20 25 50 60 70 80 प्रतिशत कहां तक पहुंची, इसका मापदंड है स्वप्नावस्था। मापदंड है स्वप्नावस्था में आप अपने इस व्यवहारिक जो जीव है, मन है व्यवहारिक, यह उसका अधिष्ठान होता है, और इससे ही कल्पना करके साक्षी के द्वारा सपना को आप देखते हैं। यदि मन आपका शुद्ध हो गया तो बार बार ये योग दर्शन में आता है कि आपको अच्छे सात्विक सपने आएंगे, भगवान का दर्शन, हिमालय का, तालाब का, सागर का, अच्छे सात्विक स्वप्न आएंगे, सुखद आएंगे। और मन में रजोगुण है तो ये दुनिया के स्वप्न आएंगे, तमोगुण है तो हिंसा, ये सब मार का तंद्रा के स्वप्न आएंगे। अप्पय दीक्षित ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं भांग की गोली खा लेता हूं और तुम लोग देखना कि मेरी चित्त वृत्ति की अवस्था क्या, मेरी कितनी भक्ति भगवान शंकर में, यह बेहोशी के बाद मालूम पड़ेगा। बेहोशी मूर्छा सपना मालूम पड़ता है। अब जैसे उन्होंने जो भांग को खा करके अपना लेते, उनके मुख से भगवान शंकर के स्तोत्र उच्चरित होने लगे, शिष्य ने लिख लिया। नशा जब उतरी तो बताया कि आपने ऐसा श्लोक का गान कर रहे थे, तब बोले कि ठीक, हमारी भक्ति सच्ची भगवान शंकर में है। तो मूर्छित अवस्था में, दुखी अवस्था में, सपना में जो अंदर हो तो वही बाहर निकलता है। यदि आपके अंदर भक्ति है इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो मूर्छा में दुख में वही सबसे पहले नाम आएगा, हे भगवान रक्षा करना, हे नारायण, हे महादेव, हे राम रक्षा करना। ऐसा होता है, सपना में होता है। सपने में कई बार आप यह निर्णय करते कि सपना झूठ है कि सच, ऐसा भी विचार चलता है। तो वो क्या है, व्यवहारिक जो आपका मन है उस मन पर ऐसे संस्कार हैं कि ये सपना अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं, इन सपना का यह फल, इसका यह फल होता है। इसी संस्कार से प्रातिभासिक स्वाप्निक मन में भी विचार चलता है। तो है तो वह कल्पिती पर सूचक है। ब्रह्मसूत्र में सूचको ही बहुत ही बताया है कि आपका सपना भी कई बार आगामी घटना को सूचित करता है, संकेत करता है, अपने आप में झूठा होते हुए भी आगामी घटना को सूचित करता है। यहां तक तो सत्य है। तब आगे देखिए, तो आप लोगों को क्या करना, अध्यास से बुद्धि को आगे बढ़ाना है। हमारी बुद्धि अध्यास तक जाकर बस रुक जाती है, तो उस बुद्धि को आगे बढ़ाना। अध्यास क्या, नाम रूप, नाम रूप जिसमें अध्यस्त है, अधिष्ठान तक अपने को पहुंचना है। अब आगे बता रहे हैं कि दुखाभाववद, दुखाभाव के समान अस्य ज्ञानिनः सर्व कामाप्ति ईरितः, सभी कामनाओं की प्राप्ति कही गई है। आप क्या चाहते कि हे भगवान दुखों से छुटकारा हो, वह तो हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहां तक बता दिया, 17 श्लोक तक बता दिया कि आत्मानम चेत बीजानीयात, है ना, अहम अस्मिति पुरुष किमिच्छन कस्य काम आय शरीरम अनुसंज्वरेत। यदि आपने अधिष्ठान चैतन्य तक दौड़ लगा ली, दौड़ तो लगा रहे स्वर्ग लोक तक, ब्रह्म लोक तक, दूर दूर तक, आकाश तक, पर ये जो हमारी दौड़ है अधिष्ठान चैतन्य तक नहीं हो रही। अधिष्ठान चैतन्य बहुत नजदीक, अति सामीप्यात, बहुत नजदीक, जो बहुत करीब होता है ना उसकी उपेक्षा हम कर देते। बहुत करीबी हो, जिससे नजदीकी हो, कई बार उधर ध्यान नहीं जाता है। जैसे आंख में काजल है, अंजन आंख से बहुत नजदीक है, काजल हमारे, आप उस आंख से देख नहीं पाते, शीशे से मालूम पड़ता कि आंख में काजल लगी है या नहीं लगी। ऐसे अधिष्ठान चेतन अति सामीप्यात, बहुत नजदीक से नजदीकतम है, आपके हृदयाकाश में है, इसलिए हम उसकी उपेक्षा करते, तिरस्कार करके अनंत दौड़ लगाते हैं। तो अधिष्ठान चेतन का ज्ञान हो जाए तो सारे ज्वर दुखों का अभाव हो जाती, ये बात बता दिया। अब बता रहे उसके समान सर्व कामाप्ति, सारे कामनाओं की प्राप्ति भी हो जाती है। आप चाहते हैं ना कि हे भगवान बंबई में तो आ गया, दुख दूर हो गया, अच्छे पैसे भी कमाने लगे हैं, अच्छा भोजन ही मिल रहा, पर एक अपना क्या हो, बंगला हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा बंगला हो गया, फिर आप क्या सोचते एक बढ़िया गाड़ी हो, फिर सोचते बंगला तो हो गया, गाड़ी हो गई, पर कौन संभालेगा। तो कहते हैं जाया में स्यात अथ कर्म कुर्वी, तो पत्नी हो किसलिए, सत्कर्म करने के लिए, पत्नी भोग का साधन नहीं, फिर पुत्र हो गया, इसके बाद और आपकी कामना बढ़ती गई, पहले तो खुद की कामना थी ना, अब तो पत्नी की भी कामना, आपकी भी कामना, पुत्र की कामना, फिर पौत्र की कामना, फिर पत्नी के भाई की कामना को रखना पड़ता है, उस सलाह जी की कामना को सोचो कितनी उपाधि बढ़ गई, पहले खुद आपकी अपनी सोचते थे। तो ये सारी कामनाएं कैसे पूरी हों, इसका मंत्र, इसका औषध मात्र वेदांत में है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबकी इच्छा, सबकी कामना कैसे पूरी की जाए, वह बात मात्र वेदांत में। सर्व कामाप्ति ईरितः, सभी कामनाओं की प्राप्ति, एक साथ सबकी कामना, आपकी कामना, पत्नी की कामना, बच्चे की कामना, है ना, इसके बाद जो सगे संबंधी, तो सभी की कामना कैसे पूरी हो इसके विषय में भी बताया है। सर्वान कामान असौ आप्त्वा ही अमितो अभवत इत्यतः, सभी कामनाओं को असौ मतलब की वह जो ज्ञानी है, आप्त्वा का अर्थ प्राप्त करके, अमृतो अभवत अमृत हो जाता है, जिसके पास 1 अरब रुपया है, 1 अरब, उसके पास 10 लाख होंगे कि नहीं बताओ, 10 लाख क्यों प्रकाश भाई नहीं मिलेंगे? एक अरब के गर्भ में 10 लाख भी है, करोड़ भी है, 1000 भी है, 100 भी है, 500, उसके अंदर सब मिल जाएंगे। ऐसे ही जो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान नारायण अधिष्ठान चेतन वहां पहुंच गया तो फिर उसकी कोई कामना अधूरी रहेगी नहीं। वो ये बता रहे अमृतो अभवत इत्यतः, अमृत हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अधिष्ठान चेतन अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि संसार के पदार्थों में अपनी सीमित शक्ति, सीमित समय को उलझाए रखते हैं। प्रत्येक प्राणी के पास एक सीमित शक्ति है और सीमित समय भी है। अधिक यदि आप लोक का व्यवहार, लोक का धर्म, लोक का कर्तव्य पालन करेंगे तो थक जाएंगे। शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, मन की जो ऊर्जा है, शक्ति, इतना खर्च हो जाता है कि आपको सोना पड़ता है। बोलते ना कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, सोने दो, बोलते ना। तो प्रत्येक आदमी के इंद्रियों में सीमित शक्ति है, बहुत व्यापक शक्ति नहीं है कि आप 4 दिन बिना जगे, बिना खाए पिए काम करो, संभव नहीं। तो सीमित शक्ति हमारे पास, और समय भी सीमित है। ऐसा नहीं कि हजारों लाखों वर्षों तक आप इसी में लगे रहो। तो अपने सीमित शक्ति, सीमित समय से यदि आप उस परमात्मा को जानने का प्रयास किया तो सब जाना जाएगा। पर हम क्या करते हैं, एक एक चीज को जानने में लगे रहते हैं। जो नाम रूप है वह अनेक है, उस अनेकाकार नाम रूप के चीजों को जानने में इतना उलझ जाते कि हमारी जो शक्ति है, जो समय है, इतना उसमें खर्च हो जाता है कि इधर हम लग नहीं पाते हैं। यदि आप अधिष्ठान चेतन को जान लिए, जो मूल सबका है, एकस्य वेदस्य च ज्ञानात् नाना वेदा प्रभवन्ति ही। जो एकस्य वेदस्य, एक जो वेद ज्ञान है अधिष्ठान चेतन, उसके अज्ञान से नाना वेदा प्रभवन्ति, ये नाना जानकारियां ये होने लग जाती हैं, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, शब्द ज्ञान, गंध ज्ञान। तो एक अधिष्ठान चैतन्य को जान लिया जाए, इन सारे वेदना संवेदना का अपने आप अभाव हो जाता है, बाद हो जाता है। ये बता रहे आदमी अमृत तो होना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी को पूछो कि भाई बताओ तुम मरना चाहते हो, क्या बोलेगा? पहले तू मर जा। मौत से सबको डर लगती, परंतु मौत से बचने के उपाय मात्र वेदांत ने खोज निकाला है और किसी के पास नहीं है। मौत से छूटने की जो दवा है, औषध वेदांत के पास है, वह क्या है कि आपने हम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लिया, मैं ब्रह्म हूं। जब आपने स्वरूप को जान लिया कि भाई आत्मा कभी मरती नहीं, शस्त्रों से कटती नहीं, हवा से सूखती नहीं, जल से गीला होती नहीं, वह मैं आत्मा हूं, तो मात्र जान लेने से फिर आपको जो भय था कि मैं मर जाऊंगा समाप्त हो जाता है। ये शरीर तो 5 भौतिक है, ये मिट्टी का पुतला है, एक कप पानी में घुल जाए कुछ पता ही नहीं इसका, फिर भी आदमी अपना सारा जो दिल दिमाग इसी मिट्टी की पुतले में लगा के रखता है, इसको बचा के रखना चाहता है। हम जितना दिमाग इसमें लगा रहे हैं ना, उससे आधा से आधा भी लगाएं आत्मा को जानने में, तो जीवो शिव भवत, जीव शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाए। है तो मिट्टी का, पर अभी दोष आप लोगों का नहीं, क्योंकि परान चिखाने व्यतिरथ स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मैक्षत अभी चक्षु हम तत्व में क्षण स्वयंभू ब्रह्मा ने ही हमारे इंद्रियों को बाहर ऐसा कर दिया, बहिर्मुख कर दिया। आंख भी बाहर को देखती, अंदर नहीं। कान भी बाहरी शब्दों को सुनते, नाक भी बाहर के गंधों को, जीभ भी बाहर के स्वाद को ही चखती है। तो स्वयंभू ब्रह्मा ने व्यतिणत मतलब मानो हिंसा कर दिया। अब कोई धीर विवेकी पुरुष अमृतत्वम ऐक्षण अमृत को चाहता हुआ आवित चक्षु इंद्रियों को वश में करके जैसे आत्मा का अनुसंधान करता है, वह फिर अपने घर पहुंच जाता, स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। तो बता रहे कि कैसे सारी कामनाओं की प्राप्ति होती है। जब क्षण क्रीडन रम्माण स्त्री भीरवा यानेरवा ज्ञान भीरवा अज्ञान भीरवा वैश्यरवा नो पजननम स्मरण इदम शरीरम इति छांदोग्य श्रुति वाक्यम असत पठती। अब ज्ञानी की प्रशंसा कर रहे छांदोग्य श्रुति के द्वारा, जक्षण क्रीडन रम्माण वह क्रीड़ा करता हुआ, जक्षण बोलते भोजन करता हुआ, तो भोजन करता हुआ क्रीडन क्रीड़ा करता हुआ, रमु बोलते हैं खेलने अर्थ में, स्त्री विवाह चाहे स्त्रियों से विहार कर रहे, चाहे यान मतलब रथ से अपना कहीं अपना विहार करे, ज्ञान विरवा ज्ञान विरवा चाहे ज्ञानियों के साथ व्यवहार करे या अज्ञानियों के साथ, ज्ञानी मतलब अच्छे शिक्षित लोगों के साथ, अज्ञानी मतलब बिल्कुल प्राकृत प्राणियों के साथ, अज्ञान विरवा वैश्यरवा अपने संगी साथियों के द्वारा, नोपजन स्मरण इदम शरीरम उसका जरा भी शरीर से बिल्कुल संश्लेष नहीं होता, संबंध नहीं होता है, क्योंकि वह अपने को हमेशा आत्मस्वरूप समझता है। व्यवहारिक जगत में भी होता है, कोई यदि अपने मन को कहीं और लगा दिया है कि भाई एक महीने का समय है, मुझे जैसे भी हो ये काम करना है, कन्यादान करना है, बेटे का ब्याह करना है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, तो सारा बर्ताव करता है पर उसका मन वहीं लगा रहता है। लोगों के साथ हंसेगा भी बोलेगा भी पर दिमाग में वही बात घूमती रहती है, होता है ना व्यवहार में। ऐसे यहां पर भी अधिष्ठान चेतन का जो रस है सच्चित आनंद, जब एक बिंदु का इतना आनंद है, ये गंभीर समझने का विषय है, जब एक वैंदवी आनंद इतना है कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, माता पिता के 25 वर्ष के लाड प्यार दुलार को एक क्षण में किनारे कर देता है, सारे संबंधों को तोड़ देता है, क्या बोलता है, एक मैं पत्नी और बच्चे, ऐसे लोग मुझे फोने बोलते, इसलिए हंसी आ गई मुझे, तो फोने बोलते हैं महाराज एक मैं एक मेरी पत्नी और एक बच्चे, मैंने स्वभाव बदल दिया अपना, डांट फटकार नहीं करता हूं, क्या किसी को डांटना है जिसका ऐसा प्रारब्ध। मतलब कि 25 वर्ष के संबंध को माता पिता के लाड प्यार दुलार इतना कष्ट सह के आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना तपस्या किया, एक क्षण में आप सब त्याग देते हैं, बिल्कुल परम त्यागी बन जाते हैं। जैसा उपनिषद में लिखा है ना, त्यागेन अमृतत्वम आनसु, तो त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं, मात्र क्षणिक सुख में, देवेक वैंदवी का मतलब क्षणिक सुख में इतना आनंद है कि आप सब कुछ दुत्कार त्याग देते हैं, किसी की बात सुनते तक नहीं। तो वह जो अधिष्ठान चेतन का सुख है, जो सच्चित आनंद स्वरूप का, उसको उपलब्ध होने के बाद बिल्कुल कुछ भी मनुष्य को भान नहीं होता है, उसमें डूब जाता है, उसको समय का देश का काल का बिल्कुल भान नहीं होता, अपने आप में आनंद के सागर में डूब जाता है, ऐसा आनंद है। चलो शेष कल कर लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।